Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til en vanvittig travl dag på det europæiske finansmarked, hvor vi har en lavine af regnskaber, frygt for en recession nogle steder og ikke mindst Putins beslutning om at lukke for gassen til Bulgarien og Polen. Det har sendt aktierne på en rigtig rutsjebanetur rundt omkring i Europa, og alt det vender vi selvfølgelig med dagens panel. Dag med dig, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital og fastforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så vores gæst i dag, det er dig, Søren Dahl Thomsen, investeringschef hos investeringsrådgiveren Secure Spectrum. Også godmorgen til dig, Søren. Godmorgen. Jeg har inviteret dig ind, fordi du er udover jo selvfølgelig at vide meget om finansmarkedet bredt, er rigtig god til renter og obligationer. Du har en fortid som direktør i AP Pension, og i øjeblikket er der jo bare rigtig mange, der snakker om obligationer og renter. Og bare helt kort, inden vi går videre, er du overrasket over, hvor meget renterne er steget siden nytår? Nej. Nej. Nå, men det var den korte version. Det er der mange andre, der spekulerer på, men lad os vende tilbage til det senere i programmet. Om lidt ringer vi også til Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank til en overflyvning over de seneste store IT-regnskaber fra USA. I går aftes fik vi jo Microsoft og Alphabet, altså Googles ejer, og det var lidt blandet, der kom ud af det. Han guider os igennem det lige om lidt. Du kan sende et spørgsmål ind til os i studiet, til Søren, til Michael eller til mig, eller kommentarer, eller nogle spørgsmål til Lars Skovgaard. Det kan du gøre på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men ikke så meget ellers snak, Michael. Lad os kigge på, hvordan den her dag den er lagt fra land. Der er jo simpelthen så mange regnskaber, vi skal igennem. Ja, jamen altså, den ligger lidt til land til den positive side i Danmark og Europa. Sådan relativt flat. Vi fik jo den her meget blodige dag i USA, men var jo meget relateret til Tesla og nogle af de her temaer. Ikke? Ser også futurene ret sig her til morgen, så det er måske det, vi ser lidt i Europa. Og så ser vi jo måske, hvad danske aktier lige nu kan. Altså, du ved, regnskabssæsonen, det er jo opjusteringer. Der kommer nogle huller, tror jeg, et eller andet sted. Det har vi, hvis vi kigger på de mere industriaktier og så videre, hvor forsyningskæden den driller. Men generelt har vi jo god kvalitet, og det er jo også noget af det, vi har fået her fra morgenstunden af. Så det trækker op. Vi har fået en melding om, at Demant sælger deres hearing implants, altså det, man opererer ind bag ved øret, ikke deres høreapparater. En lille forretning, som har været tabsgivende, og nu får de den så solgt til Cochlear, som jo er den her store globale spiller på det her område. Man sælger for 850 millioner, og på trods af det, så kan man jo så opjustere ens EBIT, altså ens operationelle driftsforventninger, fordi der er lagt et tab. Det har virkelig været en problematisk investering for William Demant over de seneste år. Så det tager investorerne absolut godt imod der. DSV jo også. Altså, jeg har ikke rigtig forstået, hvorfor vi har handlet transportaktien ned. Ja, frygt for global recession og så videre. Men du ved, jeg så seneste billede fra skibene uden for Shanghai, altså på grund af den her nulpolitik dernede. Ikke? Du kan stort set ikke se vandet uden for Shanghai havn, vel? Altså, der ligger bare skib. Altså, du ved. Så du mener, man kan gå tørskruet helt basalt, igennem der? Ja, det er stort set, ikke? Det er helt basalt set, ligesom Mærsk. Det er jo, jamen, i sådan Mærsk er jo den her situation for gode priser. DSV, deres kunder, har forsinkelser. De har problemer med deres forsyningskæde. Det skal DSV hjælpe dem med. Og det er jo det, du ser i deres regnskab her. Det er jo ikke et spørgsmål om, der har været et kæmpe vækst i containertrafikken eller i lufttrafikken. Det har der ikke. DSV går ud og tager markedsandel og tjener jo rigtig gode penge på, at de fortsat skal hjælpe deres kunder. Og nu hørte vi jo fra Mærsk, det fortsætter ind i Q2. Det var det, de guidede. Det kan være, at det bliver værre, altså du ved. Og dermed en opjustering fra Mærsk. Så det er jo det, vi ser i DSV-regnskabet her. Så der har været enorm nervøsitet. Vi har diskuteret recession, derfor har vi handlet transportaktierne ned. Men faktum er jo, det kan godt være, at væksten skal ned, men de tjener sindssygt godt på, at forsyningskæderne stadigvæk derude har problemer. Ja, og DSV stiger 3,2% her til morgen og hjælper med at hive hele til 25 op 0,5%. Vi har også nogle nyheder ud fra den lidt større verden. Altså Putin meddelte jo går aftes, så nu lukker han for gassen til Bulgarien og Polen. Søren, hvordan som investeringsstrateg tænker du det ind i dine allokeringer nu? Er det vigtigt, at han gør det? Nej, det er ikke super vigtigt. Det er selvfølgelig træls for Polen og Bulgarien. og det er et signal om, at der er mere usikkerhed på vej, og det er selvfølgelig negativt. Men ellers så er det ikke noget, der flytter det helt store, og som vi talte om, så er det jo ikke det værste tidspunkt, at han gør det på. Det havde været værre, hvis han gjorde det i november og december, hvor det var lidt koldere. Så lad os se, hvad der sker. Men det giver jo så lige 6 måneder, i hvert fald i de lande, til at finde en erstatning for det. Er det nok til at kunne finde erstatning for det russiske gas, de har importeret? Formentlig ikke. Altså, og det vil være med til at bringe priserne op. Og det er med til at give mere usikkerhed, det er med til at give mere ustabilitet. Og det er det, vi ser på finansmarkederne lige i øjeblikket. Michael, hvad tænker du? Altså, sidder du og er bange for, at nogle af de virksomheder, som du dækker, de bliver ramt af, at nu vil vi måske løbe lidt tør for energi? Jamen, altså, det kan du jo roligt gøre. Altså, det er alt for tidligt, og det her, det er jo en del af den her krig, ikke? Altså, du ved, i går troede han med atomvåben, i dag tror han med gassen, ikke? Altså, du ved, det er jo en del af det her spil om, at der foregår lige nu, hvor vi jo bare leverer våben frit ind i det her land. Altså, det er jo lige før, at vi er ved at opbygge en NATO her inde i Ukraine, ikke? Altså, du ved, altså, hvad skal han egentlig gøre? Altså, du prøver ikke at undskylde manden, men altså, du ved, og derfor sender han vel et signal til de to lande, hvor mange af tingene kommer ind fra, siger, så lukker vi gassen. Jeg tror ikke, det er noget med det her rubler for gas og så videre. Så det er jo det her med, at Europa, muligvis en lille kortvarig recession, hvis vi rigtig får lukket ned for gassen af. Det er en binær. Jeg skal greje Putin, hvis jeg skal greje, om Europa skal i recession eller ej. Jeg må se på det som en risikofaktor. Hvad læser jeg af det her? Jamen, jeg er jo ikke overrasket. Altså, du ved, hvis man først tror med atomvåben, altså, du ved, så det at lukke gassen, okay, det overlever vi nok, ikke? Altså, du ved, nej, spøg til side. Men det er ligesom det, jeg tager med derud derfra, at dollaren, all time high, Europa, det er der, at der er et binært udfald i år på vores økonomi. Ikke nødvendigvis fordi, at det ser så skidt ud med selskaberne og så videre, men det, vi er bare en faktor, hvor det kan virkelig ramme industrien, ikke? Hvis gassen bliver lukket ned. Ikke? Og vi kan godt prøve at stå og gæt. Jeg læser ikke noget specielt i det her signal. Hvad skulle han næsten ellers gøre? Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt er nødt til at sende signal. Og det gør han hermed, og han gør det på et blødt tidspunkt, du ved. Hvis han lukkede for Tyskland, så skulle jeg nok se lidt større signal i det, ikke? Så indtil videre lyder det som om, at I begge to tager det ret roligt i forhold til den risiko, som aktiemarkedet skal forholde sig til. Ja. Ja. Inden vi lige snakker med Lars Skovgaard om de store IT-regnskaber, så synes jeg også, at vi skal vende nogle af de andre regnskaber, der er kommet her til morgen, Michael. Det er blandt andet Top Danmark og Ringkøbing Landbo Bank. Ja. Banken er jo interessant, fordi vi allerede har fået opjusteringer fra Sydbank og Jyske Bank. Og hvad får vi så fra Ringkøbing i dag? Ja, der får vi ikke en opjustering. Der får vi ikke en opjustering. Og det ser ud som om, de har lavet noget af det. Altså, rigtig god vækst. Jeg har også indgået en stor aftale i dag med ECB omkring deres velhavere kunder og så videre. Det, jeg tror, vi mangler, det er, at de laver en ledelsesmæssig hensættelse til. De begynder at se nogle af deres kunder være ramt af de her konflikter. Altså, du ved, de har ingen direkte eksponering mod Rusland og Ukraine og de her ting. Men altså, det her forsyningskæder, der begynder at brage lidt, du ved, hvad sker der med nogle visse dele af landbruget og så videre og så videre. Ikke? Så laver de en ledelsesmæssig hensættelse, der modsvarer alle de her penge, som vi nogle af de andre måske har kunne føre tilbage på covid-19. Så måske er de bare lidt foran, men de opjusterer ikke, og der hører jeg ligesom sige, der mangler lidt energi i det regnskab. Ikke at det er godt, du ved, sådan strukturelt godt, men der mangler noget energi, fordi vi fik jo opjusteringer for de andre. Hvorfor gør vi det ikke her? Så det tror jeg sådan er det overordnede signal. Jeg tror, det skal findes i, at ledelsen er ude nu og, du ved, lave de her ledelsesmæssige hensættelser. Det vil sige, de vurderer, at der kan komme problemer længere ud af vejen, og derfor hensætter vi nogle penge, der modsvarer nogle af de penge, vi fører tilbage på vores covid-19 hensættelser. Men investorerne er altså ikke sådan direkte begejstret for det. Aktien falder i hvert fald 4,3% her efter regnskabet. Alting er jo skruet op, efter vi har fået de første bankregnskaber. Så skal du bare levere opjusteringer, ikke? Fordi det går godt i de danske banker. Altså, det er bare et faktum. Men et andet sted, vi har fået en opjustering, det er jo Novozymes. Ja. Ja, og det er faktisk også en af de aktier, vi ser stige her til morgen. Ja. Lige nu er den op over 3%, og faktisk den, der fører IC25-indekset nu. Ja. Jamen, helt banalt set, og du ved, vi skal jo være hurtige her til morgen. Ved folk, hvad Novozymes helt ned i kernen DNA'en er? Hjælpe verden med at bruge ressourcer bedre. Det vil sige, det lyder ret ædelt formål i hvert fald. Jamen, altså, du ved, stigende energipriser, hjælp, stigende afgrødepriser, hjælp deres kunder med at bruge deres produkter bedre. You mention it, ikke? Altså, sidste gang Novozymes, de havde 10% vækst i en lang, lang, lang periode. Der var der dyre afgrødepriser, der var der dyre energipriser. Så kom der en periode, hvor det ikke var særlig dyrt. Vi havde masser af energi, vi havde masser af fødevarer. Der var lave priser på det her. Novozymes strukturelt gik ned på de her 4-5%, lå og kæmpede med væksten. hvilken verden ser du i morgen? Og det er det, vi ser i opjusteringen her, ikke? Altså 10% vækst nu her i et relativt nemt kvartal, men en opjustering, sandsynligvis lande i den høje ende, og måske yderligere opjustering. Nu basalt set, nu passer Novozymes forretningsmodel jo til at skal have de her meget, meget høje vækstrater, der godt gør deres høje valuation. Passer jo lige nu, vi kigger ind måske de næste 10 år i en inflationær verden, og basalt set, så er det jo her, hvor Novozymes shiner. Så du ved, vi kunne sagtens dykke ned i nogle detaljer i regnskabet, men det er sådan lige prøve at løfte lidt op i helikopteren. Men det er godt at få den overflyvning, Michael, men nu har du præsenteret en masse gode argumenter for Novozymes. Har du den selv i din portefølje? Nej, det har jeg ikke. Altså, og det kan du nok spørge om mange aktier, jeg godt kan lide, ikke? Altså, det er jo den der med, at du ved, at altså mange penge har jeg ikke, du ved. Jeg kan ikke eje alle aktier i verden, jeg godt kan lide, vel? Altså du ved, nogle gange så må jeg vælge det lidt. Jeg fortryder det måske lidt, fordi du ved, jeg har før snakket om den her case, at det der er ved at ske i Novozymes. Så har vi selvfølgelig det inflationære pres, og en anden ting det er, at noget af det, der holdt mig lidt igen, det er jo, at Novozymes har virkelig sat sig for at investere tungt i den fremtidige vækst, ikke? Og derfor stiger deres margin, ikke? Og det her market hadet, og det er stadigvæk også noget, vi sådan ligesom kan se i regnskaberne. Om jeg synes, det er dumt? Nej, men jeg ved, hvor kortsigtet markedet er. Så hvis jeg nu ikke fik ret i mine opjusteringer, så var Novozymes stadigvæk have været en problematisk aktie. Og det er onsdag her i Millionærklubben, hvor vi har rigtig travlt i dag med at endevende alle de regnskaber, der er kommet derude. Og nogle af dem, som mange af lytterne og investorer generelt fokuserer på, det er jo de her store IT-regnskaber fra USA. Og i går aftes efter det danske marked og det amerikanske var lukket, der havde vi både Microsoft og Google-ejeren Alphabet. Og til lige at vende dem igennem, har jeg dig, Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank, med på telefonen. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Du er altid en, der snakker meget om de her virksomheder, ikke fordi du altid elsker dem eller hader dem, men du ved meget om dem her. Og hvad er det, vi har set fra Microsoft og Alphabet i de regnskaber, vi fik i går aftes? Ja, men inden jeg lige kommer ind på det, så vil jeg så give Michael ret. Jeg kan også godt lide de her selskaber, der gør, at vi sparer på energi. Ja, vi kan investere i energiselskaber, men jeg tror, vi kommer generelt til at have høje energipriser. Så alle selskaber, om det er fødevarer eller alle mulige andre steder, der får os til at spare på energien, det er sådan noget, vi skal have i vores portefølje. Og så skal vi så passe på med at have fat i dem, der bruger for mange penge på at gå ud og opkøbe, fordi det at generere vækst ved at gæld, det bliver et problem, når renterne begynder at stige. Men det er en anden historie. Tilbage til de her, det var bare lige en kommentar, fordi jeg synes, det var meget interessant, det I talte om. Tilbage til de her to amerikanske regnskaber, det er sådan lidt, man kan sige, turen op til regnskaberne har været præget af, at man har været nervøs. Og man har været nervøs, fordi sidste gang vi så regnskabssæsonen i USA, der faldt sådan noget som Meta, hedder det nu, Facebook, sammen med Netflix. Og da Netflix så bummede den, så blev man nervøs for, at nu kommer Facebook nok også ud og bummer den her uge. Og så blev det bare sådan helt risk-off, så solgte man fra iTech. Og nu kommer regnskaberne. Det er det her, der skal sådan sætte proppen i. Så hvordan er regnskaberne? Hvis I er Alphabet så nogenlunde in line, lidt svag på indtjeningen, svag på omsætninger, nogenlunde in line på nettoindtjeningen. Det, der skubber, når vi går ind og kigger på det, for det første skal man sige, når man sammenligner år til år, så vidste vi godt, at det ville være lidt mere udfordrende i år med hensyn til blandt andet reklameindtægter. Vi er gået fra at kun sidde derhjemme og ikke gøre andet end at YouTube åbenbart til at være ude og være mere social. Så vi vidste godt, at der kunne være lidt problemer inden for det her segment. Men alligevel, så kan man se, at YouTube har nogle skuffer en lille bitte smule. Og det er blandt andet også, fordi de bliver udfordret for sådan noget som TikTok, som er inde og begynder at konkurrere om de her reklamepenge. Og så er der noget helt andet noget der, og det er generelt for hele den her sektor, det er, at selskaberne, som jo skulle ud og generere, som ser nu en økonomi, der åbner op, skulle så ud og øge deres reklameindtægter, som ville være godt for blandt andet Alphabet, YouTube og alle de andre herinde. Og det kan vi altså se, det gør de ikke. Så vi kan bare se, nogle af de store aktører, blandt andet Bank of America, har været ude og sænke estimaterne på hele sektoren, og også anbefalinger og targets på nogle af de her selskaber. Men altså, OK, og den handler ned med et par procent her i eftermarkedet. Og hvad så med Microsoft? Det er jo en virksomhed, som vi faktisk har mange gæster herinde, som synes er solid. Der er en god fremtid for dem, og faktisk at der er rigtig mange, der har købt på den. Ja, det må man sige, det leder de også op til. Den slår både på omsætning og indtjening. Mega stærk vækst inden for cloud. Men så lige under det, der relaterer sig til personal computers og LinkedIn, så ser det også rigtig, rigtig godt ud. Den her Azure Cloud, som det er deres cloud-forretning, det var stærkere end ventet, og deres guidance var faktisk også stærkere end ventet. Vi ved godt, at den skulle det skal falde lidt tilbage her i anden, når vi kommer lidt længere hen i året, så kan de ikke vækste helt så meget. Men selv den her forventede lidt lavere guidance, som stadigvæk har stærkt, slog de, altså de havde forventet, de ville guide lidt lavere vækst indenfra, men det slog de klart vores forventninger derindfra, og aktien handler op med de der 4-5% i eftermarkedet. Så man siger, den lever op til at være kvaliteten i det her segment, og den her omstilling, hvor vi alle sammen skal ud og være arbejdsmarter med vores hverdag og skal spare penge, fordi omkostninger bliver dyre og medarbejdere bliver dyre. Jamen det understøtter jo de her selskaber, der har løsninger, der gør, at selskaber kan arbejde mere smartere med deres penge. Så det lyder som om, at Microsoft faktisk de led op til forventninger, og så var der lige nogle små røde flag over hos Alphabet, og hvis man samler det op, hvordan efterlader det så stemningen på resten af aktiemarkedet? Der er jo mange, der kigger netop på tech-giganterne som en strømpil for, hvordan resten af finansmarkedet skal klare sig. Jamen, sådan helt generelt, så kan det godt ligne det, vi så i det sidste regnskabssæson. Vi har lagt mærke til sådan et europæisk, jeg ved ikke, om I er noget fanget den med Stock 600, som har handlet inden for Adventure 2% i over en måned, hvor det er helt sindssygt, at vi kan hoppe frem og tilbage og handle så flat. Og det er jo et udtryk for, at der er rigtig mange investorer, der sidder og siger, det her nok mere et stokpikkermarked. Jeg vil have noget mere information, før jeg putter penge i markedet. Men sidste gang, vi begyndte at rigtig kunne se, at de store de begyndte at putte penge i markedet, det var, da vi kom lidt ind i regnskabssæsonen, fik ro på det. Og så havde vi faktisk et centralbankmøde, hvor Powell var mere hawkish, hvor det lige var så fat markedet i starten. Men så gik jeg ud og sagde, at det er for ikke, fordi økonomien havde det godt. Bum, så kørte aktierne op igen. Og det, vi har stadigvæk brug for, at der er nogen, der siger, at vi godt klarer alle sammen, at der er høje inflationspriser, og væksten bliver lavere. Men vi har brug for nogle af de her, der ligesom i de her nøglebegivenheder går ud og siger, at det er der, vi officielt kommer ud og siger, hvordan er økonomien, og det vi kommer til at vente på. Så regnskaberne, OK, vi er godt klar over, at der er udfordringer. Vi har brug for, at der er nogen, der går ind og fortæller os, hvordan økonomierne kommer til at se ud. Og så skal vi jo ligesom hvile os selv, også investorer. Vi skal være investeret. Vi har nogle penge, vi skal have investeret i aktier. Og der skal vi finde kvalitetsaktierne. Det synes jeg godt, du også kan finde inden for IT-sektoren, selvom der også er nogen, der falder helt ud af sengen. Og i aften får vi jo så Facebook-regnskabet. Og efter første kvartal, hvor aktien jo faldt 25%, efter at de kom ud med lidt dårlige nyheder, det var det største tab nogensinde for en aktie i amerikansk historie, når man kiggede på, hvor meget markedsværdien faldt ved. Hvad sker der så med Facebook i aften? Jamen, helt i bund og grund, så håber jeg jo bare, at de kommer ud med sådan en flatliner, og så ligger den der. Men det er jo den her omstilling, de er i gang med. Og det er den her, jeg har det sådan lidt, når der er nogen, der ændrer regnskabsprincip eller navn, så bliver jeg sådan lidt nervøs, hvorfor gør de nu det? Men altså, Facebook har nogle udfordringer, og de laver den her omstilling over til Metaverse, og jeg er sikker på, at hvis de kan få os alle sammen ind i de forskellige metaverses rundt omkring de her store digitale selskaber, så er jeg helt sikker på, at der er nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at tjene penge ind på det segment. Men jeg er lidt spændt på det. Jeg vil så være meget overrasket, om vi skulle have sådan en tur ned, som vi fik sidste gang, fordi investorerne bør være nervøse frem for det. Det så vi jo også, da Netflix bummede den i sidste uge. Der handler man Meta ned, altså Facebook ned med 7%, uden at de har sagt noget. Og det er selvfølgelig, fordi investorerne er bange for, at der sker det samme som sidst. Så jeg tror på, at jeg tror godt, de kan tillade sig at bumme en lille smule, altså, uden at det går rigtig, rigtig galt. Og så er det jo stadigvæk et sted, hvor folk er, men det er også et sted, hvor der er øget regulering, og hvor det her med at kunne måle vores adfærd og få reklamepengene. Det er noget, de skal arbejde rundt om, og jeg ved ikke, om de har noget at finde løsningen på de der indgreb, som Apple har lavet til deres forretning i relation til at kunne overføre data og måle reklamerne på en eller anden måde. Det bliver rigtig, rigtig spændende i aften. Michael, du har et spørgsmål her til Facebook? Nej, det var bare kommentaren. Jeg tror, det er den rigtige kommentar, du kom med. Du håber sådan set, den flatliner i aften, ikke? For vi ved godt, det er lort, det der kommer. Ikke? Altså, du ved, vi har jo set på YouTube og TikTok. Jamen, det er jo basalt set YouTube, og som jo er ramt af TikTok og Facebook, som lever af reklamer. Altså, du ved, der er jo ingen tegn på det her, ikke? Så, og vi har jo set data, der virkelig viser, hvordan TikTok spiser sig ind på alt det her. Så alle de problemer, vi så sidste kvartal, de er bare endnu stærkere i det her kvartal, ikke? Altså, du ved, men nu koster aktien jo også kun 180 i stedet for 400, ikke? Så kan der komme en lille overraskelse. Det er jo det, der er spørgsmålet, ikke? Men man er godt nok negativ-minded gående ind i alle regnskaber. Man skal godt nok ikke bonge meget, for man stadigvæk får test for, selvom man er sendt ned. Og så tror jeg, at det er Apple-regnskabet, der bliver allermest spændende, fordi... Og det kommer i morgenaften. Morgenaften, ikke? Fordi det er ligesom der, vi skal se kvalitetsselskaberne. Altså dem, hvordan har forbrugeren reageret? Ikke så meget reklamemarked, men hvordan har forbrugeren reageret? Ikke? Mm-hmm. Altså, du ved. Så ja. det tror jeg, det bliver det aller vigtigste for forretningspilen. Ikke? Og der kan jeg godt være lidt optimistisk, fordi forbrugerne siger, og det vil vi snakke senere om i det her program, forbrugerne siger, at de er så nervøse, at de bruger ingen penge, og så kigger vi kreditkortdata og alle andre data, der bare viser, at de spender derudad. Ikke? Altså, ja. det kunne godt tyde godt. Det er jo også en måde at komme ud af sin depression, det er at bruge penge. Køb sko og mobiltelefoner og flatskin. Jeg er helt enig med dig, Mika. Det er den store elefant i rummet, det er Apple. Den er vigtig, fordi det er et stort selskab. Det kan ramme rigtig tungt i markedet, men det rammer også sentiment-wise på investorer, der er rigtig mange, der har det. Jeg vil sige bare lige en kort kommentar omkring, nu talte vi om de her selskaber, der lever af reklamer. Det, der er fordelen for Alphabet i forhold til nogle af de andre, det er, at de har den her search engine. Så de har en årsag til, at de kommer ind på deres. Nu har de så også nogle andre ben. Og det er det, der adskiller dem lidt for. Det er derfor, jeg synes, at den skiller sig lidt ud fra nogle af de andre, som lever af reklamer. Men ja, jeg er helt enig med dig. Der er ikke nogen, der burde være overrasket over, at det er lidt oppe bare for Facebook. Og jeg er også enig med dig om, at Apple-regnskabet, det bliver helt afgørende for sentiment derinde. Så har vi altså et indeks, der er nede med 22% allerede i år. Problemet er også lidt, at når de her de bommer inden for vækstsegmentet, så er der ikke den appetit på at samle op, som der har været tidligere, fordi vi er i en anden fase. Det er over mere mod mere måske traditionelle aktier og andre segment af aktiemarkedet, hvor det før var bare, så køber man bare på tilbagefald. Så i det her rentescenarie, så bliver det ikke samlet op, og så får de bare lov til at sidde noget mere. Men Lars, tusind tak for den her overflyvning af de store IT-regnskaber. Det lyder altså som om i morgen, så skal man høre Millionærklubben for at høre, om Facebook har været lige så dårligt, som Michael retter med det er. Og fredag morgen skal man altså også lytte med for at høre, hvordan Apple har klaret det, som er den allervigtigste af den her store regnskabssæson. Tusind tak til dig, Lars. Ha' en rigtig god dag derude. Hej. Søren, jeg ved godt, du sidder jo ikke og kigger på de her sådan enkeltdags regnskaber og enkeltdags bevægelser på aktiemarkedet, men når du sidder og skal investere, hvad betyder regnskabssæsonen så? Er det noget, du kigger på overhovedet? Ja, vi kigger meget på det, og vi kigger meget på momentum. Vi kan se, at de regnskaber, der kommer, hvis vi tager det over en bred kamp, så er der lige så mange, der overrasker positivt, som der plejer at være, og der er lige så mange, der overrasker negativt, som der plejer at være. Så det i princippet er det på overfladen en helt almindelig regnskabssæson. Men det er lidt, som vi også taler om her, at nerverne sidder lidt uden på tøjet, og det gør, at folk de gør ikke så meget ved det. Det kan godt være, at Microsoft det steg lidt i går på et godt regnskab, som var et kanon godt regnskab. Ja. Men Microsoft er nede med 20% i år. 20% ned i år på et super virksomhed, som bare leverer det, den skal. Det er jo et udtryk for, at der er ikke noget fundamentalt galt med Microsoft, men der er måske noget galt med markederne. Og så kan man så sige, hvad er der så galt med markederne? Og det var jo Lars jo meget godt inde på, fordi at i virkeligheden, så mener jeg ikke, at Apple det er elefanten i rummet, det er den måske i morgen aften. Men i det helt store billede, der er elefanten i rummet, det er jo, hvad gør nationalbankerne, hvad gør Powell, hvor meget sætter de renten op? Det er det, der er vigtigt, og det er det, folk er bange for, det er derfor aktiemarkederne de er ned med 20%. Nu siger du, Søren, at Microsoft, de gør, det er egentlig godt det, de laver, men det er måske markedet, der tager fejl. Jeg troede aldrig, markedet skulle tage fejl. Jeg troede altid, markedet havde ret. Jo, men hvis markedet altid havde ret, så var der ikke nogen grund til, at vi stod her og prøvede at lure den. Der er jo altid nogle muligheder, som man kan gribe og gøre i. Og hvis man nu kigger på Microsoft, jamen, gjorde man en fejl, hvis man købte den 1. januar? Fundamentalt nej. Der er blevet leveret alt det, der skal, og det kører, og de lange lys, det er det rigtige sted, men du er bare 20% ned, så hvis du kigger på din konto, og det er jo der, hvor vi bliver afregnet, jamen så har du lavet en fejl. Og derfor så er man nødt til at skille de her ting lidt ad, og så siger man, hvor kortsigtet skal man være, når man laver sine investeringer? Hvordan sætter man tingene sammen? Fordi hvis man er så utrolig kortsigtet, så skal vi i virkeligheden ikke kigge så meget på alle de her regnskaber, så skal vi mere kigge på momentum og fornemme, hvor er alle de andre på vej hen, og så løbe derhen, før alle de andre de gør det. Men så er regnskaberne jo ligegyldige. Ej, det, der synes jeg ikke, vi skal hen. Vel, Søren? Nej, altså, der er også nogle spændende nogen her. Det er onsdag i Millionærklubben, og med mig i dag som gæst har jeg Søren Dahl Thomsen fra investeringsrådgiveren Secure Spectrum. Søren, jeg har taget dig med i dag, fordi du ved rigtig meget om renter og obligationer, og for mange investorer er det jo lidt sådan et område, som man kender til, men er også lidt komplekst. Og de seneste uger og måneder får vi mange spørgsmål fra lyttere. Skal man til at investere i obligationer? Renten er jo næsten 3% i USA. Du kan få en dansk realkreditobligation på 3,5% nu, og de danske 10-årige statsrenter er faktisk lige pludselig blevet positive. Så hvis jeg nu ikke så godt kan lide den usikkerhed derude, skal jeg så til at købe de her obligationer? Og det korte svar, det er nej. Det synes jeg ikke, du skal. Og hvorfor skal jeg ikke det? Og så er der masser af nuancer. Så er der mange nuancer, selvfølgelig. Først så skulle man selvfølgelig overveje, tror jeg, at renten skal stige eller falde? Eller skal den bare ligge her, hvor den ligger? Og hvad er mit alternativ til at købe obligationer? Er det at have aktier? Jeg tror, hvis man har 10 års horisont, så skal man nok på en aktieportefølje få et sted mellem 6-8% i afkast om året. Hvis du køber en 10-årig statsobligation, så får du 1% om året. Altså det vil den danske sige, her? Ja, hvis du tager den danske. Og det vil så sige, jamen så er du med 95% sikkerhed sikker taber, hvis du køber obligationerne, hvis du har 10 års horisont. Så kan vi selvfølgelig begynde at spekulere, hvis det er en placering, man har lavet på den lidt kortere sigt, lad os sige 6 måneder eller 12 måneder, jamen så sker der jo det, at hvis renten den går hen og falder igen, så får du en kursgevinst på din obligation. Det er dejligt, du har været genial, du har ikke bare fået 1% i rente, du har også fået en kursgevinst. Men hvad nu, hvis renten den stiger? Eksempelvis fra 1% til 2%. Jamen så sker der det, at en 10-årig statsobligation, den vil falde 10 kurspoint. Du fik 1% i rente, du fik minus 10 i kurspoint, så du lander med netto minus 9. Og realafkastmæssigt skal vi jo heller ikke glemme. Så bliver det relativt inflationen fra. Ja. Og derfor, hvis man kigger på det forventede afkast og måler op imod den forventede risiko, så bliver du ikke betalt særlig godt for at købe lange obligationer. Vores vurdering det er, at hvis man har obligationer, så bør man købe variabelt forrentede obligationer. Altså obligationer, der ikke påvirkes af, om renten stiger eller falder. Ja, man kan sige, at de bliver påvirket, fordi hvis den variable rente den stiger, så får du bare et bedre afkast, og det er jo dejligt. Og det betyder, at du slipper for kursrisikoen. Og så betyder det igen, at så får du faktisk en meget god forrentning for den risiko, du løber. Variabelt forrentede kreditobligationer ligger og giver mellem 5-6% i afkast, og altså ingen renterisiko. Det synes vi er en god idé. Men når vi snakker kreditobligationer, så er du også over som investor at tage en anden risiko i din investering. Hvis jeg tænker obligationer som det her sikre alternativ, så kan jeg vel ikke sådan helt putte kreditobligationer over i den boks? Ja og nej, fordi at kreditobligationer er jo første prioritetspant i virksomhederne. Og det vil så sige, hvis du køber en pulje af virksomheder, lad os sige, altså du køber ind i en fond, og lad os sige, der er 100 selskaber. Jamen, hvis 5% af selskaberne lige går konkurs, og det sker altså meget, meget sjældent, og det er kun i dybe recessioner, jamen så har du bare mistet din renteindtægt. Du har stadigvæk din kurs 100, om du vil. Der kan stadigvæk være udsving, fordi kreditspændene, de kan så udvide sig, og det betyder, at man kan få kurserne kan falde på de underliggende obligationer. Men sådan i de store træk, så er risiciene egentlig ikke særlig store. I hvert fald ikke i forhold til, hvis du kigger på, hvordan tingene bevæger sig på aktiemarkedet. Og er det kort, altså lidt mere korte virksomhedsobligationer, det er vel det, jeg formoder for at mindske renterisikoen, at hvis man endelig skulle komme med en anbefaling, ikke? Jo, altså det, vi anbefaler, det er variabelt forrentet. Okay, variabelt forrentet. Okay. Lad os sige, de kan sagtens have en løbetid på 5-6-7 år, men, ja. Men renten den fastsættes hvert kvartal, ligesom den gør på et flekslån. Så hvis renten stiger, så bliver du så reguleret op, og det betyder, at hvis renten stiger, så får du ikke nogen kurstab. Så variabelt forrentet kreditobligationer. Men hvordan finder jeg lige dem, så, hvis jeg gerne vil investere i dem? Jamen, bankerne har produkterne. Vi har dem også. Nu er det ikke tænkt som en reklame, men vi mener, at investeringsrådgivere skal kunne levere variabelt forrentet kreditobligationer til sine kunder. Men køber man én kreditobligation, eller køber man det i en pulje, en ETF for eksempel? Eller hvordan gør man? Vi vil klart anbefale, at man køber det i en pulje. Det kan være i en ETF eller hos en kapitalforvalter. Fordi hvis man kun køber én, så kan man jo være uheldig at købe lige præcis den virksomhed, som fik problemer. Der har været meget snak i, den gamle investeringsstrategi har været at have 60% i aktier, 40% obligationer, eller måske 70-30 de sidste par år, og den investeringsstrategi, den er sådan røget lidt sådan til hjørne, fordi der har været negative renter. Nu hvor vi får positive renter igen, kan man begynde at overveje den her sammensætning af sin portefølje? Jeg tror, at der er mange, der løbende overvejer det, men vi vil ikke anbefale det. Vi synes, at det afkast, man får på obligationer, det er stadigvæk for lavt i forhold til den risiko, man løber. Og der skal man jo have med i billedet, at hvis vi eksempelvis køber en 10-årig statsobligation og får 1% i rente, lige i øjeblikket regner finansmarkederne med, at inflationen de næste 10 år vil være omkring i gennemsnit 2,5%. Det vil sige, at dine penge de bliver altså udhulet med 1,5% om året. Det er ikke noget godt afkast. Det er en pengeopbevaring. Som du lægger. Du laver den ikke for at lave en god investering. Men der er vel også et aspekt i, at jeg har nogle penge måske på min konto, som jeg gerne vil have, jeg kan bruge i morgen, eller hvis taget skal fikses, og dem har jeg ikke lyst til at stå i aktier. Reglen er vel, eller ikke reglen, anbefaling for sådan nogle som dig er vel, aktier er, hvis man er lidt mere langsigtet. Det er rigtigt. Og der vil jeg som alternativ til, at hvis man ikke vil putte pengene i aktier og tage den risiko, så vil jeg egentlig acceptere at have pengene stående kontant og så tage den negative rente. Det er en relativt lille pris i forhold til, at her har du så ikke nogen risiko. Så hellere den negative rente over i min bank, end at tage en dansk statsobligation til 1% på den måde. Ja. Og der snakker vi selvfølgelig om den her, du siger, renterisiko. Man kan få et kurstab, hvis renten stiger. Det lægger jo op til et meget lærknægtigt spørgsmål. Hvor højt skal renten op? Ja, og det er jo et fantastisk dejligt spørgsmål, som min erfaring siger, at det er der ikke nogen, der ved. Men der er masser, der prøver at gætte på det, og vi kan lave masser af gode historier om dem. Jeg synes, vi skal prøve med nogle af de gode historier. Ja, vi kan prøve at perspektivere dem. Lige i øjeblikket, der forventer man i USA ikke bare de her 7 eller 8 renteforhold, som man måske snarere 11 eller 12, eller med andre ord, at man regner med, at de korte renter i USA, de kommer helt op på 3%. Og nu ser du korte renter. Det er måske også lige noget, vi skal have på plads. Hvad er forskellen mellem kort og en lang rente? Den korte rente, det er den, som Nationalbanken i USA styrer. Så, men lad os kalde det en 3-måneders rente. Og hvis den skal op i 3%... Og hvad er den nu? Skal vi måske lige... Og lige nu er den faktisk kun en kvart. Vi har lige sat den op en enkelt gang, og nu kommer vi formentlig at få en renteforhøjelse næste gang på 0,5%. Og på den måde så bevæger den sig relativt hurtigt op. Man regner med, at i 23, der er den op på 3%. Hvis den bevægelse den kører, så er det jo et momentum, som gør, at dem, som holder de 10-årige statsobligationer, som lige i øjeblikket ligger og svinger en hel del, men lad os sige mellem 2,75 og 2,90 i rente, de begynder at spekulere på, kommer de her korte renter højere op, og skal vi passe på? Og den momentum, vi så den egentlig tydeligst tilbage i år, omkring år 2000-skiftet, hvor vi også havde en periode med flere renteforhøjelser. Og der sker altså det, at de lange renter, de bliver ved med faktisk at trække sig lidt længere op, for at være i sikker afstand, altså på at ligge på den rigtige side af, hvor de korte renter de ligger. Og det betyder, at jeg tror, der er større risiko for, at renterne er på vej op, end at de er på vej ned. Så hvis jeg har dig inde her 31. december, nok ikke 31. december, lad os lige sige 28. december så. Hvor tror du, renten er højere, end den er nu? Jeg tror, den er højere, men med det første forbehold, som jeg sagde til at starte med, det er meget få, der om nogen, som kan spå om, hvor renterne er på vej hen. Men vi kan konstatere, at momentum er op. Og vi ved, at den amerikanske nationalbank, de kommer til at sætte renterne op aggressivt. Økonomien er super stærk og kan sagtens klare renteforhøjelserne. Og de er drøn bange for den inflation, de har derovre. Så de har alle incitamenterne til for alvor at sætte renterne op, og de kommer til at gøre det relativt brutalt. Men, og der vil vi bare ikke være den på den forkerte side af den bevægelse. Nej, og nu siger du, at det er svært at spå om, men rentemarkedet og obligationer, det er jo grundlæggende for mig, der sker i finansmarkedet. Mange aktier reagerer også på det, så som dig bliver du nødt til på en eller anden måde at have en prognose, som du kan tilrettelægge resten af dine investeringer efter. Det er rigtigt, altså, og vi vælger altså at sige, at i forhold til den risiko, der er, så vil vi ikke have, vi vil ikke investere i de lange obligationer. Vi synes, at risikoen den er for stor. Vi vil gerne være i de korte obligationer, hvor man ikke er påvirket af renteudviklingen. Og jeg tror, det, der er vigtigt at tage med sig her, det er jo, at hvis renter har en påvirkning af aktiers indtjeningsevne. Hvis du sådan kigger på, at hvis du siger, at renter, de skal kraftigt opad, altså du ved, så skal du spørge, hvorfor? Altså du ved, fordi der er jo visse scenarier, hvor du tror på renterne skal op, fordi du tror, at økonomien er stærkere, jamen så er aktier jo sådan set en fin inflationær hedge, bedre end obligationerne er det, ikke? Der er visse typer af aktier, som vil have det lidt bedre i sådan et scenarie, men det er sådan, det er. Hvis det derimod er fedt at lave policy error, presser renterne op, tager alle renterne med op, men økonomien ikke er stærk nok, ikke? Ja, så vælter vi verden ind i en recession, og så skulle du absolut ikke have aktier, og så er det der, du kan begynde at købe obligationer igen. Så det er også det der med, i forhold til, hvad forventningerne er. Men vi skal bare glemme, at man kan godt have en forventning om stigende renter herfra, og så stadigvæk godt eje aktier. Altså, du ved, aktier har det nogenlunde i sådan et klima. De har det bedre, når de er sindssygt lave, og økonomien buller ud af, at vi kan holde dem lave. Det er jo det, der hedder Goldilocks, altså der, hvor grøden er helt præcis varm. Ikke? Det har vi ikke lige nu, men aktier klarer sig nogenlunde i stigende renteniveau. Det er spot on. Og altså, smukt formuleret, hvis man skal gøre den helt kort. Har de styr på det, eller har de ikke? Og du siger, ja, de har styr på det. Ja. Men der er jo derude ved at være lidt frygt, når jeg snakker med strateger både i Danmark og i udlandet, så er der nogen, som er lidt mere over i den negative lejr, end I to er, som siger, der kommer en recession i en udgang af 2022, renten den falder simpelthen. Hvordan ligger du, Søren, på den her recessionsfrygt? Det gør der ikke. Det gør der ikke. Vi kigger på, at vi har amerikanske forbrugere, hvis vi nu tager udgangspunkt i dem, det er der, vi har de bedste tal. De har lommen fuld af penge. De har aldrig haft en større formue, end de har nu. De sidder på masser af aktiver. Der er fuld gang i forbruget. Der bliver lavet byggetilladelser. Vi elsker at kigge på byggetilladelser. Fordi byggetilladelse... Det troede jeg aldrig, jeg skulle høre nogle mennesker sige, men okay. Nej, men vi ved bare, at en byggetilladelse, når den bliver givet, så kommer der aktivitet bagefter. Det er ikke, altså når vi kigger på kreditkort, som jeg er meget enig med Michael i, lad os kigge på, hvor meget de bliver kørt igennem, men det er jo noget, der er sket. Vil det fortsætte i morgen? Det kan man ikke være helt sikker på. Men en byggetilladelse, der er ikke sket noget endnu. Der skal til at ske noget. Og det er jo et godt eksempel på, at når der bliver givet mange byggetilladelser, så er der gang i økonomien. Det, og det er jo supertanker, vi har med at gøre her. Så der kommer ikke recession i 2022. Det tror vi ikke. Og vi tror ikke, at de renteforhøjelser, der er lagt ind, at vil bremse væksten. Ikke nu. Men selvfølgelig, hvis de bliver ved med at klø på, og de får strammet for hårdt, så får vi en recession. Men guess what? Så vil der bare ske det, at så sætter de renten ned igen. Og så har de muligheden for det, fordi de faktisk har været inde og sætte renten op. Det var vel lidt de problemer, vi havde lidt, da vi fik corona til at starte med. Renten var i nul, og i negativ Europa, der var ikke så meget at lege med der. Nej, præcis. Der er noget, der jeg har spekuleret lidt på, Søren, her i finansmarkedet de sidste par uger, faktisk siden nytår. Altså, vi har jo haft det i lang tid sådan, at når renten faldt, så var det netop godt for aktier. Vi har set nogle af de her rentefølsomme aktier, blandt andet det danske C25, det amerikanske Nasdaq. Når renten faldt, så steg de. Altså, de var simpelthen omvendt korreleret med renterne. De sidste par dage, der har vi altså ret store rentefald. De amerikanske 10-årige statsrenter er kommet ned næsten fra 3 til 2,75. Og alligevel så har vi haft kæmpe aktiefald. Nasdaq faldt 4% i går. Hvad er det lige, der foregår? Det er som om, der er noget, der ikke helt er, som det plejer at være. Jamen, jeg tror, vi skal tilbage til det her med, at det er nerverne, der sidder uden på tøjet. Og det vil sige, at vi kigger ikke så meget på de fundamentale ting, men vi kigger rigtig meget på, hvad tror vi alle de andre, de gør. Hvis jeg må give sådan et huseksempel. En dansk ejendomsaktie som Sudan, de kommer til at tjene mange flere penge, fordi deres huslejer, de bliver reguleret op med nettoprisindekset. Så indtjeningen, den bliver bedre. Deres udgifter bliver stort set ikke ændret. Og samtidig så har de jo belånt sig, og det har de gjort i lange renter. De lange renter, de er i stedet, så værdien af gælden, den er blevet mindre. Så de har tjent på begge sider af mønten. Hvorfor har aktien ikke flyttet sig? Alting er ikke logisk. De her ting, vi kan aflæse dem en til en, men alting er ikke logisk. Særligt ikke, når vi har så mange game changer i gang. Vi har inflation, vi har lønstigninger, vi har nationalbanker, vi har krig, vi har råvarepriser. Det hele, det er bare up in the air. Og så begynder man at kigge på, hvad gør de alle de andre? For jeg skal ud af døren først, hvis der er noget, der er på vej til at falde, eller jeg skal ind af døren først, hvis der er noget på vej til at stige. Fundamentals, de kommer i anden række. Men på den lange bane, så kommer fundamentals til at overtage, og det er det, der vinder på den lange bane. Og hvad er den lange bane så, og hvad er normalen? Fordi en gang, som Michael også var inde på nu, så kunne renter og aktier godt stige sammen med hinanden. Og så har vi haft en periode, hvor lav renter betød stigende aktiekurser, og nu de her dage, der er det hele lidt skørt. Jamen, så hvad er normalen? Jamen, det normale vil jo være, at renterne de falder, når økonomierne de damper af, og så sker der det, at i udgangspunktet, så når økonomierne damper af, så har aktierne ikke så godt, men så bliver de hjulpet af, at der er en større forskel, og så skifter folk ud for obligationer og går over i aktier. Det er jo det normale, og det vil også være sådan, det er normalt, men fra den ene dag til den anden, sådan som tingene er lige nu, så kan man bare ikke regne med det. Og der er så mange klubkræfter. Og det er, også, det er jo fordi, at vi har, altså inflationen er jo drevet af et udbudsside, og det fjerner jo lidt af den her, altså der vil jo være nogen derude, der siger stagflation, altså det her lav økonomisk vækst, høje renter fortsat, så du ved, det er der jo nogen, der mener, fordi vi ikke får verden til at passe sammen, det er jeg jo ikke helt enig. Jeg tror, verden begynder at passe lidt bedre sammen. Det er lidt ærgerligt med de der skibe, der ligger uden for Shanghai nu, og Kina, der nok snart skal finde ud af, at covid-19 ikke skal bekæmpe sådan her, når det hedder omikron, men vi er faktisk begyndt at flytte vores forbrug andre steder hen. Altså du ved, PC-salget er falden, rejserne stigende. Altså du ved, vi er ved at flytte den hen, hvor der er noget kapacitet i økonomien, ikke? Altså du ved, og derfor tror jeg ikke på det her billede, så det er jo en af forklaringerne. Og tech og deres rentefølsomhed, det er jo, at de seneste par dage, jamen der er renterne præget af recessionsfrygten. Og så samtidig så har vi fået et dårligt Netflix-regnskab, og så begynder vi at stille spørgsmål, jamen er I ikke de der stabile aktier, også selv hvis økonomierne skal nedad? Og det er det nu, man tester igennem alle regnskaberne, ikke? Og sidder jo ikke og spørger om, var det ikke godt? Man sidder og spørger, hvorfor var det der lidt skidt, ikke? Altså, du ved, den der sentiment. Og derfor har vi den her. Og så har vi jo danske aktier, som vi har kaldt rentefølsomme, ikke? Og det troede vi også i starten over. Jeg argumenterede lidt, ja, det er de, fordi de er dyre. Men er vi nu den eneste forklaring? Og det var jo, det tror jeg ikke, forklaring på danske aktier underperformede i starten af året. Selvfølgelig dyrt og renter, men jo også fordi vi havde simpelthen ikke det, vi gerne ville have i starten af året. Der vidste vi jo godt, at vi skulle have energi, cykliske. Det ligger vi ikke rigtig med. Nu har vi haft en måned med kraftigt stigende renter, kraftige fald i rente, andre rentefølsomme aktier. Danske aktier, tror jeg, til og med i går var flade på den her måned. Det er fordi kvalitet er nu blevet et tema. Alle de her skræmmende ting, der er ude i verden, det at have evnen til at levere på sine regnskaber, til at have en kvalitet, det er blevet et tema. Og lige pludselig så er den der rentefølsomhed i danske aktier, den er forsvundet, og det er derfor, at en gang imellem, så skal man lige huske på at sige, hver morgen, der står vi her, der skal vi jo finde en forklaring. Når renterne er stenet, tækker ned, godt, det er vores forklaring. En gang imellem, så meget godt lige at gribe ned bag her og finde andre forklaringer. Det tror jeg faktisk var en af forklaringerne. Og det er jo det, vi prøver her i Millionærklubben netop, fordi vi kommer jo ind om morgenen, og så tænker vi, at vi har nogle regler, som der plejer at fungere, og lige pludselig, så de er sat en lille smule ud af spil. Men lad os lige vende tilbage til det, der skete her de sidste par dage. Altså i går så vi Nasdaq falde 4%. Det er alligevel ret meget for sådan et stort indeks. Amerikanske statsrenter faldt de her 10-15 basispunkter. Det er faktisk også ret meget for dem. Hvorfor er der så voldsom ryk i markedet lige nu? Altså måske de to ting, det er jo lige pludselig, så tror man ikke på, at tingene de lykkes. Man tror, at recessionen er på vej, og så skal renterne ned, men aktierne skal også ned. Det er jo det, der sker. Men sådan helt fundamentalt. Hvorfor sker de her udsving så store? Hvorfor er de så store? Det er fordi, at dem, der har de dybe lommer til at tage positioner, de tør ikke i øjeblikket. Og det vil så sige, jamen så ser man bare på, at tingene de udvikler sig, at de bare sker. Hvis man kigger over på det i obligationsmarkedet, jamen hvis man går tilbage før finanskrisen, så havde bankerne meget store egenbeholdninger, hvor man kunne ligge og tage de her positioner ind, og man kunne arbitrere det. Så hvis en dansk realkobligation den faldt for meget, så kunne man sælge en swap imod, og så købte man obligationen, og så holdt man egentlig rentespændende relativt inden. Og hvis swappen den også fik det svært, så kunne man jo så sælge en euroswap mod den danske swap. Og på den måde kunne man arbitrere tingene på plads, men man fik jo også nogle enorme bøger på sin balance, og det er det, som myndighederne ikke vil have. Man var bange for det her med too big to fail, så alle de her store balancer, de blev barberet ned til ingenting. Men det vil sige, nu har vi ikke længere den her mekanisme til at stabilisere tingene. Så det var en slags buffer, der gjorde, at vi ikke fik de her store udsving. Vi fik lidt færre. Og så tror jeg også, det vi snakkede om, positionering, altså det har været et ekstremt år. Altså i starten af året, der løb vi bare mod renter. Nå, så fik vi det ikke væk. Altså den her ekstrem positionering, og det er jo fordi, det er meget hedgefonde, der driver det her. De alle løber bare samme vej. Og når den så lige breaker et eller andet sted, så får vi nogle massive fald, ikke? Fordi alle løber mod udgangen, og du ved, der er ikke de her banker til at gøre det. Så positioneringen i år, den har jo gået fra ekstrem på rentemarkedet til ekstrem i rentemarkedet og ned her, ikke? Altså, positionering betyder rigtig meget for dag-til-dag bevægelserne, ikke? Altså, men det lyder som om, at vi er nogle lemmings, Michael, der bare løber den samme retning alle sammen. Ja, det er helt fundet det også. Altså, du ved, de har da ikke to års horisont på deres investeringer. De ligger sig der bare, hvor stemningen er, ikke? Altså, og det har jo været helt ekstremt i år. Du ved, jeg så lige en opgørelse, og det var jo midt i marts, der ramte vi dage, hvor S&P 500 var fra start til slut, var faldet 2%. Den ramte vi 16 dage på. Sidst i 2021, der havde vi 21 dage. Jeg har ikke set den opgørelse, men jeg tror næsten, vi er oppe på det dobbelte. Altså, de her ekstreme bevægelser, vi har set i år, og det betyder jo, at positioneringen går fra 0 til 100 til 0, altså du ved, hos mange, ikke? Altså, og det tror jeg også er en af forklaringerne. Og så netop, som du siger, der er ingen til at modvirke de her meget, meget korte penge, der er derude, fordi bankerne må ikke bruge deres bøger til at gøre det her, ikke? Men hvis jeg er opportunist, kan jeg så bruge de her store udsving til at tjene nogle penge på, eller er det i virkeligheden bedst investere, lukke øjnene og komme tilbage om 3 år? Vores holdning det er, at man skal investere på den lange bane, sørge for at have de fundamentale forhold med sig, fordi så vil du vinde på den lange bane. Og hvis jeg gerne vil have lidt sjov ballade og lidt flere penge lige her de næste par uger, er der en mulighed i den her volatilitet? Altså kan jeg tjene penge på de her udsving? Kan du tabe penge også? Ja, men nu spurgte jeg dig, Michael, kan jeg tjene penge? Hvordan taber jeg eller tjener penge? Lad os bare tage i aften. Meta, Facebook-aktien. Jeg tror, det bliver det arveste lort, men man har set kursen, og hvor meget der er blevet priset ind på alle de her regnskaber. Kan de lige lave en lille en ting? Kunne jeg drømme om at eje Facebook på 3 år? Nej, det kan jeg ikke, for jeg mener ikke, at de er i gang med en omstruktureringsvækst. Skulle jeg prøve at gå på casino i aften, så kunne jeg godt prøve det, fordi der er simpelthen så meget indregnet i den her aktiekurs, som Lars også sagde. Jeg håber, de flatliner, ikke? Du ved, jeg vil ikke gøre det, fordi jeg tror faktisk, det kan blive lidt værre, men jeg ved det ikke. Så det kan du godt, men hvem er det, du slår? Hvorfor er du god til det her? Og synes du bare, det er spændende. Og det er da en helt fin evne at have. Lad nu være med at bruge hele din formue på at spille sådan. Så det er der hver dag, positioneringerne. Hvis jeg skulle positionere mig, så er det nok Apple, jeg positionerer mig hen. Jeg er stadigvæk usikker på forsyningskædesituationen. Jeg er stadigvæk usikker på, om den her forbruger, der får inflationært pres, har han lige droppet den allerdyreste iPhone? Jeg tror det ikke. Det vi alle data viser, det har han ikke, og supply chain er nogenlunde for Apple. Så der vil jeg tage, jeg vil tage et bet. Gør jeg det? Nej, fordi jeg er heller ikke så vild med Apple på 3 års sigt. Men ja, du kan da godt sidde sådan dag til dag og handle. Du skal bare vide, nej, hvor rammer man forkert mange gange. Så det er altså, ja, der er en mulighed for at tjene nogle penge, men der er godt nok også mulighed for at tabe nogle penge. Ja, og lige nu, hvis du spurgte mig lige nu, om det er de her perioder, du skal sidde og gøre det, nej. Fordi vi leder efter hul i osten, er det ikke sådan, det hedder, det er et dårligt ordsprog, men altså, vi leder efter problemerne lige nu. Meget bedre, hvis du er lang, altså, så skal du bruge short, og det er der ikke mange danskere, der har lyst til at bruge og har adgang til det. Hvis du er lang lige nu, det kunne godt være, det var ikke lige nu, man skulle prøve at sidde og lege dag-til-dag-trader, fordi hold da op. Folk, de leder godt nok efter det negative frem for det positive. Men jeg kan sagtens følge sig, hvis man gerne vil mærke pulsen, jamen så køb nogle aktier. For på den lange bane, så kommer det her til at være, det er ikke uattraktivt niveau. Hvis vi kigger på prisforsættelsen af aktier, så kommer du til på den lange bane at få et godt afkast. Det vi siger, det er at sørge for at vælge noget, hvor du har høj visibilitet. Og jeg er meget enig med Michael, uden at jeg er aktieekspert, men på Facebook, der ved du ikke, om det er fugl eller fisk. Køb nu noget, hvor du ved, at det her det er et godt selskab, der er organisk vækst, der er høje marginer. Jamen, så kan det godt være, at den handler lidt ned. Det kan også være, at du er heldig, at den handler lidt op, og du fik det, du gerne ville. Men du ved, at på den lange bane, så har du odds med dig. Det er det hele, det drejer sig om. Hvis du har 10 positioner, hvor du har odds med dig, jamen, så ender det jo med at blive sjovt alligevel. Så skal det nok gå godt. Og det er her, ja. Microsoft ligger i den kategori, går jeg ud med. Eksempelvis. Men det er også der, den ligger i min kategori. Det er top of the pop stabilitet. Lige under den kommer, i min optik, Google, altså Alphabet, fordi den er diversificeret væk fra reklameindtægter på søgemaskinen, og derefter kommer Apple, og så kommer der en masse dernede af, som har en masse rigtig svære case lige nu, Netflix og alle dem der, og derfor er det vigtigt at skille de her tech-giganter ud. Men det er sådan, jeg vurderer dem. Mange har så Apple liggende foran Alphabet, men du ved, jeg har sådan lidt et problem med Apple-casen, du ved, så det er bare min mening. Jeg har faktisk fået et spørgsmål, der rammer det her ret godt, Michael, hvis vi skal lige kan svare sådan helt rigtigt på. Hvornår ville panelet turde samle op i Google, Microsoft og Apple? Jeg har desværre selv været dum at kun købe Facebook for et år siden. Det var så lidt ærgerligt, det var Dorte fra Frederikshavn, der kun ligger ind med Facebook. Men hvornår kan man samle op i de her andre, du nævner? Nu. Nu, ja. Okay. Ja, men det altså, var svaret til Dorte. Det var bedre, end det var for eksempel for 3 måneder siden. Ja. Nu får du den med 20% rabat. Det er genialt. Så det var svaret til Dorte. Og skal vi prøve at give et lidt længere svar? Du ved, teknologi, altså du ved, alle snakker om prissætning, renter osv., og de her, de koster da også cirka 50% mere end resten af aktiemarkedet. Microsoft, 8. 9. kvartal i streg, 18% toplinjevækst. Er vi i tvivl om, at verden, hvad efter covid-19, 18% toplinjevækst, siger jeg bare til Microsoft. Jeg placerer sig alle af de andre steder. Google har en masse ting på deres, og adspend, altså reklamerne skal jo nok komme op. Apple er jo kvalitetsselskab, du ved, som har et kæmpe brand, og dermed også en pricing power. Derfor er svaret ja til det her. Og deres prissætning er ikke i forhold til deres vækst. Så man skal ikke være bange for, at den er lidt i den dyre ende af aktiemarkedet. Men lad os lade det være svar til Dorte. Der er også kommet et til dig, Søren. Det er Morten, der skriver, når I nu snakker om obligationer, så vil jeg gerne høre, om det også gælder ens pension. Jeg har netop ændret risiko fra 1. maj fra høj risiko til mellemrisiko. Når opsvinget så kommer igen på den anden side af krigen osv., havde jeg tænkt at skifte til ren aktieinvestering igen. Er det en forkert beslutning? Ja, det tror jeg. Okay. Og det tror jeg, fordi man går ind nu, hvor aktierne er faldet, tager tab, køber nogle obligationer, det kan gå op, og det kan gå ned, men når så, at recessionen, hvis den kommer, den er overstået, og aktiemarkedet, man vil ind igen, der er aktiemarkedet kørt. Man kommer bagud i forhold til strategien. Og det her med at prøve at time markedet, at den her gamle tommelfingerregel, det drejer sig i virksomheden ikke om at time markedet, det er time in the market, der tæller. Det er der, hvor du tjener dine penge. Det er ved, at du tager de her op- og nedture, uden at prøve at tegne dem, men at du bliver i dine aktier. Men han nu kender er jo vi så faktisk ikke hans alder, fordi det er jo selvfølgelig også væsentligt, du ved, om han skal gå lidt ud af det. Men rent faktisk, du ved, det man skal gøre med sådan en 30-70 eller 40-60, det er hele livet ligge i den, du ved. Og så skal man, du ved, bevæge sig en lille bitte smule der indenfor, og så skal man begynde at aftrappe den. Altså, du ved, det er det, der giver dit afkast, det er, at du har den rigtige fordeling. Det er ikke, du ligger og skifter imellem dem. Han skulle hellere tænke, og så høre her, du siger, at på 10 års sigt, der får du et højere aktieafkast. Så var det derfor, han skulle gøre det. Altså, hvis han troede på den, og han havde alderen til at tage det der, så skulle han gå lidt op i aktier, du ved. Men generelt set, du ved, så er det sådan nogle bevægelser, der ikke prøver at time markedet. Altså, det er de der tanker, du skal have. Og så der kommer den til sidste på pensionen. Det er jo også, hvor mange penge skal du bruge, når du kommer ud? Fordi desværre, så begynder vi jo nu at se nogle afkastforventninger, som er lavere på aktier, men jo virkelig, virkelig lavere på obligationer. Så det kan faktisk være, at du er nødt til at gå op i din aktieandel sådan over den længere bane, fordi at forventningerne til afkastene er det lavere i obligationsmarkedet over de næste 20 år. Det var min generation, selvom jeg aldrig har lagt i obligationer, der havde det her gyldne, hvor man med en rimelig risikoprofil kunne have nogle sindssygt gode afkast, fordi vi har set 30 år i faldende renter. Det er sandsynligvis over. Men nu siger du, Søren, eller sagde du tidligere i programmet, at aktier over en lang periode, hvad var det, du sagde, 6-8% i afkast? Men det er vel meget normalt. Det har det vel også været, før vi snakkede negative renter. Det er vel bare gennemsnittet. Så ja. Det vil ikke ændre sig. Ikke synderligt, nej. Men det her med, at man skal huske på, der er en kæmpe risiko ved ikke at tage en risiko. Og det er ikke, man får ikke noget afkast. Og det vil sige, at du er bagud, at du har odds imod dig. Altså, og det er rigtigt, vi skal selvfølgelig spørge til, hvor gammel han er. Men dybest set, så vil jeg sige, at man skal have nogle kontanter og nogle relativt sikre, for eksempel variabel forrentede kreditobligationer, til at dække det forbrug, du har de næste 3-4 år. Resten af pengene skal du putte i aktier. Og hvordan har du det generelt med, Søren, det her med at ligge og skifte mellem sin pensionsprofil? Giver det mening, eller skal man bare holde den samme profil den tid, man sparer op? Man skal bare holde den profil al den tid, man sparer op. Men man skal selvfølgelig sikre sig, at den passer til den mavefornemmelse, du har. Det er jo forfærdeligt, hvis man er født med den mavefornemmelse, at man simpelthen ikke kan klare minus på kontoen. For så er man jo bundet over i lav risiko, og så er man tvunget til aldrig at få et afkast. Men det dur jo ikke, hvis man siger, at den profil har jeg, men nu køber jeg aktier for alle pengene, for så sker der det, at når de er ned med 20%, som vi lige har talt om her, jamen så kan man ikke klare det, så får man ondt i maven, og så sælger man. Og det er jo endnu værre. Så er det trods alt bedre at ligge med den lave risiko, eller så lide den tort, man ikke får noget afkast. Lad os sige, det var svar til Morten, at han måske skal smutte tilbage i den høje risiko, hvis det var det, han godt kunne lide at ligge. Michael, der er kommet et spørgsmål til dig om Plantronics. Ja. Det var lidt i forbindelse med også det mand her, der har solgt sin høreimplantat. Ja, vi kan jo godt lave. Skal vi rigtig gå over i sølvpapir hat hjørnet og tænke, skulle de ikke bruge pengene på at så styrke deres Audi-division? Så skal de da komme med en modbud til HP på Plantronics. Nej, stil spørgsmål, sorry. Ja, men det er simpelthen bare, har Michael nyt om overtagelse bliver accepteret, eller skal vi gemme aktier med håb om højere bud på Plantronics? Lige nu, dollar stiger. Vi er ret sikre på tilbud, så du ligger i kurs 40 inden for teknologi. Du ligger med et modbud opad potentielt. Det er ikke sikkert, det kommer. Du ved, jeg ligger stadigvæk med mine. Hvorfor gør jeg det? Jeg ligger ret godt i et dollaraktiv. Du ved, jeg skal ikke ud og lægge kontanter med negative renter. Jeg er ret sikker på, at den handel her går igennem, og der kommer muligvis en modbud. Og jeg ligger hele tiden med et aktiv. Den ligger ikke og handler ned under de her kurs 40. Og hvis aktiemarkedet fortsætter nedad, altså lige nu, der har det jo været det mest vidunderlige investering, jeg har haft i sidste måneds tid, fordi havde jeg haft dem stående i kontanter, de allerede havde købt dem, så havde jeg jo fået købt nogle af alle de her teknologigiganter dernede, ikke? Men på et tidspunkt, så kommer der, og det skal jeg nok fortælle her i radioprogrammet, så er der kommet et tidspunkt, hvor jeg synes, afkastmuligheden er så meget større de andre steder hen, at så skal jeg jo bruge de der penge til at investere ind. Så det er mit kort svar. Nej, der er intet nyt. Jeg kan spekulere i William Demand, om de ikke skal styrke deres Audi-division, når de har fået 850 millioner ind fra deres hearing implants. Så har vi fået et spørgsmål om Berkshire Hathaway-aktien. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der... Var det Berkshire Grey? Eller det, Berkshire? Var, det her er faktisk Berkshire Hathaway. Der har også været noget af Berkshire Grey. Det er Fernanda, der siger, jeg er en stor fan om Berkshire Hathaway. Hvad synes I om den aktie? Jeg har ca. 30% af min investering der. Skulle man sælge eller beholde? Altså 30% af porteføljen ligger i Berkshire Hathaway. Men det er jo en investeringsforening. Altså, misforstår mig ikke. Altså, normalt så vil vi jo nok falde ned af stolen, når vi hører om 30% eksponering. Jeg gør det så selv i nogle aktier, men det er jo, du ved, gør som præsten prædiker, ikke som han selv gør. Berkshire Hathaway er jo en investeringsforening, der minder meget om at købe de amerikanske aktieindeks. Så du ved, og han er så uden for teknologi lige nu. Så han har egentlig udmærket tracket, hvad nu det hedder, han har udmærket tracket amerikanske aktier. Og hvis man er frygt for den her teknologieksponering, du ved, at den er for stor i ETF'er og så videre, så er han jo en rigtig genial sted at ligge sig, ikke? Fordi han tracker nogenlunde de amerikanske aktier, ikke? Han er en value investor, som der er nogen, der taler for, er lidt bedre. Så du ved, det er en investeringsforening, om hun skal skubbe sig. Så det vil være en lang diskussion, om hun skal skubbe sig om Europa, om hun skal blive i USA, om hun skal tage noget mere tech, hvilket jeg synes, hun burde gøre, og ikke ligge der, men det er jo en contrarian, altså en modsatrettet view. Så du ved, der er ikke et problem i at ligge med 30. Han er enormt eksponeret mod energi og rentefølsomme aktiver. Det er nok ikke verdens værste sted at ligge lige nu. Altså, og så har han jo en enorm pengekasse, det vil sige nu, hvor tingene er begyndt at falde, så er det jo, han får brug for den her, ikke? Altså, Warren Buffett kan gå ud og købe det der. Så du ved, ud fra de betragtninger, det var ikke noget, jeg vil advare kraftigt om at skulle ud og sælge. Der er kommet et spørgsmål om FOM Fund Technologies. Den tager jeg bare lige hurtigt. Vi har ikke så meget tid tilbage. Hvorfor at aktien stiger så meget i dag? Den er oppe 20% nu, og det er blandt andet, fordi bestyrelsesformanden har været ude at købe op i selskabet. Og det er jo noget, som bliver set som et signal om, at der er i hvert fald vækst der, og det er noget, som dem, der er inde i det, tror på. Det er desværre, hvad vi når i dag. Jeg vil sige tusind tak til dig, Søren Dahl Thomsen, investeringsdirektør hos Secure Spectrum. Det var en fornøjelse at have dig med og runde det her lidt komplekse obligations- og rentemarked. Også tak til dig, Michael Frid Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, og selvfølgelig også forvalter her i Millionærklubben. Vi er tilbage i morgen med Bodil, hvor der er i hvert fald Facebook-regnskab, som vi har lovet, hun vil kigge godt igennem, og selvfølgelig også på fredag. Ha' en god dag derude.